بسم الله الرحمن الرحيم. يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب من مثاله. يراه onu görecek المؤمنون müminler بغير كيف كيفيتسiz şekil şemalden münezzeh olarak şekil mekil yok. وإدراكين idraksiz idrak da yok. Kuşatamazsın, külüne vakıf olamazsın. Ve darbin bir benzeme, bir nevi beyan yani, bir şekil. Min misal, herhangi bir misalden hiçbir nev'a. Şöyle gördük, yakın gördük, uzak gördük, büyük gördük, küçük gördük. Öyle bir şey diyor. Ama Allah'ı görecekler. Müminler Allah'ı görecek. Ama nasıl görecek? İşte orayı bilmiyoruz yani, keyfiyetini Allah bilir. Cennetten görecekler. Cenneti görmeyecekler de cennetten görecekler. Cenneti görecek diyor bazıları. Cennete ne diyor? Cennete mekan koydun yani. Cennetten görecekler yani. Müminler cennetten Allah'ı temaşa edecek, görecekler. Ama nasıl bir görme? İdrak olmayacak, keyfiyet olmayacak. Herhangi bir misal, bir şeye benzeyişte olmadan görecekler. Şimdi bakalım bunu bize nasıl tefsir edecek. Metnin manası bu, beytin manası bu. El-damirul barizu fi yerahu. Yerahu'daki bariz zamir yerci'u ilallahi subhanehu ve teala. Allah'a racidir. Allah geçmedi arkada, geçti. El-dalli aleyhi lavdu müstagnin ilahi. Müstagnin ilahi. Benim ilahım müstagnidir deyince kim benim? Allah'tır. Yerahu onu görecek. Yani yerahu onu görecek el müminun el ebraru. Ebrar, ber kullar, iyi kullar, takva kullar görecek. Allah'ın sevdiği kullar dunel küffari, kafirler değil. Fehinnehum zira onlar an rabbihim rablarından yevmeydin o gün le mahcubune, hicaplanmışlardır. Hicaplanmışlardır yani ne demek, örtülmüşler, onlar rablarını göremeyecek. Müminler görecek ama ru'yeten bi gayri keyfiyetin. Keyfiyet olmaksızın. Keyfiyetin bulunmadığı bir görmeyle görecekler. Şekil yok. Şekilsiz görme var. Ve la idrakin ihatatin. İhata. Yani kuşatmayı idrak etmeksizin. Yani kuşatmak da yok. Çünkü Allah'ı kuşatmak mümkün değil. Ve la idraki ihatatin. İhata idrak. Yani kuşatma, kavrama, böyle bir şey de olmaz. Tam arası künhüne. Künhüne vakıf olmaz. Dolayısıyla فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَى فَلَا يُنَافِي öylesi münafi olmaz, aykırı olmaz yani bu. فَلَا يُنَافِي münafi olmuyor. Evet, Musannef'in getirdiği bu beyt yani münafi değildir قَوْلَهُ تَعَالَى. La tudrikuhul ebsar. Ayette diyor ki o gözler onu idrak edemez. Gözler onu idrak edemez. O zaman buna münafi değil yani. Gözler onu idrak edemez. Göremez demek değil ki yani. Değil mi? Hatta bazı müfessirler diyor ki la tudrikuhul ebsar. Yani ba'dul ebsar onu idrak edemez. Bazı gözler idrak eder gene diyor yani. Ki biz ayette idraki alsak bile idrak ru'yete münafi değildir yani. Fela yunafi, öylece münafi değildir. Değil mi? Zıt değil yani bu. Aykırı olmaz kavlehu teala. Yani bizim bu söylediğimiz söz aykırı değil. Biz diyoruz ki müminler idraksiz Allah'ı görecek. Dolayısıyla latül gülapsak gözler gene onu idrak edemez. Yani külüne vakıf olamaz gözler. Biz bunu kabul edip de görecek diyoruz. Yani görecek, külüne vakıf. Görmek demek, bütün külüne vakıf olmak demek değil. Görmek ayrı bir şeydir. İdrak etmek ayrı bir şeydir. Aynı şey değildir. Vela yine göremez. Bi nev'in min misali. Herhangi bir misal ile, herhangi bir yani görme şekillerinden bir şekille de görmeyecek. Müminler. Yani yakın gördük, uzak gördük var ya. Sureten ve heyeten. Yani suret ve heyet bakımından bir şeye benzer bir görme de olmayacak. Herhangi bir şey. Yakından gördüm, uzaktan gördüm, büyük gördük, küçük gördük. Böyle bir heyet, böyle bir suret, yani şekil olmaksızın. Çünkü onların her biriniz bir huzur emaresidir. Kâlallahu Teâlâ, Cenab-ı Allah buyurmuş, vücûhun yevmeydin nâdıra. Bir takım yüzler var o gün parıldayacak. İlâ rabbihâ nâdıra. Şimdi geçti delillerine. Tamam. Şimdi o velâ bi nev'in min misali, o altta şerh ediyor. Diyor ki, atfın alâ kavli velâ idraki ihâtatın. İhâta, yani künhünü kuşatmayı da idrak etmeden. Yani la yarabne, görmeyecek müminler hü Allah rü'yeten, bir rü'yet ki mültebiseten bi nev'in minel enva'i, yani bir nevi görme çeşitlerinden bir çeşit ile görmeyecekler. Nasıl görecekler? Bel yaramrehu rü'yeten, bir görme ile görecekler ki la ya'lemu hakikate, onun hakikatini bilmez illallah, ancak Allah. Hakikatini ancak Allah bilir. Hiç kimse bilemez yani onun nasıl olduğunu. Evet. O zaman ne diyoruz? Keyfiyet meçhul yani. Keyfiyet meçhul. Allah bilir. Kâlallahu Teâlâ. Şimdi delillerine geçiyor. Cenab-ı Allah'ın görüleceğinin delilleri. Vucuhun yevmeydin nadira. Bir takım yüzler nadira, parlayıcıdır. Yani hasenetün, yani güzel. İlâ rabbihâ nâdıratün. Rablarına da nazar edicidir. Ne demek? Bakıcıdır yani. Yoksa bunu muntaziratün manasını almak Zemahşen'in dediği gibi mümkün değil yani. Bekleyicidir. Yani. Ne beklemesi yani? Nâdıratün. Nazara bakıcıdır yani. Nazara ilah diyor yani. Nazara ilah. Nazara ilah dediği zaman yani onu bekliyor demektir. Bakıyor. Bakıyor. Evet, ona bakıyor demektir. Nereden çıkmış yani? Yani harfi cersiz nazarahu ey intazarahu diyor. Nazarahu ey intazarahu. Birisi nazarı ilahiyle bir beyt kullanmış. Onu şu anda getiremedim. Hatırlayayım. Bir kadını. Evet. Ona yapıştı değil mi? Ne yapsın? Ve kâle aleyhisselam, peygamberimiz buyurdu, seteravne rabbekum, Rabbinizi göreceksiniz. Kema teravnel kamer, ayı gördüğünüz gibi. Yani ama şimdi şöyle, kema teravnel kamer, leyletel bedri, ayın 14'ünde kameri gördüğünüz gibi. Yani ayı görecek gibi değil. Ayı gördüğünüzde nasıl şüphe etmiyorsunuz ayı gördük diye? Herkes görüyor onu. Kafanı kaldırman yetiyor. Rabbinizi öyle hiç şüphesiz göreceksiniz. Yoksa ayı görür gibi görmeyeceksiniz. Yani. Yoksa o manada da ayı gördüğünüz gibi. La tuzammune. Ne demek la tuzammune? Yani birbirinizi ezmeyeceksiniz. Zarar görmeyeceksiniz. Birbirinize zarar vermeyeceksiniz. Şüphe etmeyeceksiniz. Ve fi rivayetin bir rivayete la tuzarrune gelmiş. La tuzarrune. O zaten la tuzarrune de la tuzarrune'nin müradifidir yani aynı manada. Vel mana la teşükkune. Şüphe etmeyeceksiniz fi rü'yetihi, görmekte. Yani görürken böyle şüphe etmeyeceksiniz. Şimdi göremediğin zaman böyle böyle yaparsın ya. Yani. Nerededir diyor. Bir şey zorlamana gerek yok kendine yani. Kafanı kaldırıyorsun ayın 14'ünde herkes. Ayı nasıl görüyor rahat? Yani o şekilde rahat bir şekilde göreceksiniz yani. Kemala teşukkune zaten izah ediyor. Kemala teşukkune fi ru'yetil kamer. Ayı görmekte şüphe etmediğiniz gibi. Ne zaman da halel bedri, dolunay olduğunda. Dolunay olduğunda ayı görmekte nasıl şüphe etmiyorsanız Rabbinizi görmekte öyle şüphe etmeyeceksiniz. Yani rahatça Rabbinizi göreceksiniz. Evet, dolunay gecesinde ayın görülmesi gibi, ayı gördüğünüz gibi şüphesiz, zahmetsiz bir şekilde Rabbinizi göreceksiniz. Ve kâlallahu teâlâ lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâde. İyilik eden, güzel işler yapan insanlara el hüsnâ, hüsnâ vardır. En güzel olan cennet ve ziyadetün, bir de ziyade işte ru'yetullah. Ve fessaran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el husna bil cenneti. Husnayı cennet. Ve ziyadeyi de bir ru'yetine. Razakanallahu hâzî ni'me. Cenab-ı Allah bize bu nimeti, bu nimetle bizi merzuk eylesin. Ve fi hadisi İbn-i Ömer. Evet. İbn-i Ömer'in hadisinde vardır. İbn-i Ömer. Kimden rivayet tabi yapılıyor bu? İbn-i Ömer'in hadisini bize rivayet eden kimdir? Hani Tirmizi ve gayrihi. Yani. Tirmizi ve gayrisinden rivayet ediliyor. Yani. Ve fi hadis İbn-i Ömer. İbn-i Ömer'in hadisinde ki o İbn-i Ömer'in hadisi kimden rivayet edilmiş? Hani Tirmizi ve gayrihi. Yani. Tirmizi. He? Ben onu an yaptım ya. Hani Tirmizi ve gayrihi. Not almışım öyle an diye. Demek öbür nüskada andır demek. Zaten inde değil de an olsa daha güzel diyor. Da. İbn Ömer'in hadisi kimden rivayet ediliyor? İbn Ömer'den gelen hadis de bize Tirmizi'den rivayet ediliyor yani. Tirmizi'den geliyor bize. Tahrici Tirmizi'den. Yani Tirmizi'nin senediyle de. Fi ehlil cenneti, cennet ehli hakkında şöyle diyor. Ve ekramuhum alallahi men yanzuru ila vecihi. Ve ekramuhum, cennet ehlinin en keremli olanı alallahi, Allah katında, Allah'ın indinde. Men yanzuru ila vecihi hudveten ve aşiyen. Sabah akşam Cenab-ı Allah'ın vecihine nazar edendir. Sabah akşam nazar eden en değerli olan demek ki odur. O sadece akşam nazar edecek olan var. Sabah nazar edecek olan. En ekremi de sabah akşam. Bir kere olmayacak o zaman. Tabii. Bunlar cennetteki nimetler devamlı olduğu için o da devamlı. O da devamlı. Kıyla ve tahsulü rü'yetü rü'yet hakkıyla denildi ki ve tahsulü rü'yetü rü'yet hasıl olacak, meydana gelecek. Bir an yenkeşif ve inkişafen tam, tam bir açılmayla. Ama münezzehen, münezzeh bir açılma. Anil mukabeleti, karşı karşıya olmaktan. Vel mekanı, vel ciheti ve sureti. Suret, cihet, mekan, karşı karşıya olmak. Bunlardan münezzeh. Her an, her yer. Yani tek bir yön değil yani. Onun için Leyletel Bedir'deki şey gibi dedi ya. Onu da görmekte nasıl zorlanmıyorsunuz? Cenab-ı Allah'ı görmekte yani tek bir yönden, tek bir cihetten, tek bir mekandan değil yani. Sümme bundan sonra vuku'ul rü'yeti, rü'yetin vakı olması kim içindir? Li mü'mini hâzîl ümmeti. Niye taksis edersin yani? Bu ümmetin müminleri içindir. Bi icma'i ehl-i sünneti. Ve fil ümmemiz sabikati, geçmiş ümmetler hakkında ihtimalan, iki ihtimal vardır. İbn-i Ebi Cemre'de, İbn-i Ebi Cemre öyle demiş. Ve kâle el-evheru, ama ve kâle dedi ki el-evheru, en zahir olan şey nedir? Müsavatun. Onların da eşit olmasıdır. Lihâzir ümmet. Hadi bakalım bir eşitlik verelim yani. Bu ümmetin, bu ümmete eşit olmalarıdır. Fir rü'yeti rü'yette. Şey yok. Ve fi Akamil Mercan, Akamil Mercan isimli eserde de nakletmiş neyden? Anil Fevaidis Sura. Anil Kavaid değil mi ama Anil Fevaidis Sura. Fevaid değil mi? Evet. Anil Fevaidis Sura. Diğer nüsha da öyle yani. Evet. Akamil Mercan, Anil Fevaidis Sura. İbn-i Abdüsselam, evet, Abdüsselam'ın kitabıymış bu. İbn-i Abdüsselam'ın Fevaid-i Suğrasından naklen Akam-ül Mercan'da demiş ki ma yaktadî, ma yaktadî, neyi zikretmiş? Ma yaktadî, ma o şey ki yaktadî gerektiriyor. Enner rü'yete rü'yet hasatun bil beşer. Rü'yet beşere mahsustur. Ve ennel melaikete melekler vel cine cinler la yeremnehu. Allah'ı görmezler. Melekler ve cinler Allah'ı görmezler. böyle nakletmiş. Ve besatel kelame fi zalike. Bu hususta da kelamı yaymış da yaymış, anlatmış da o gün. Kadınlar görmez, o görmez, bu görmez. Ya anlatmış da adına. Ve men erade, kim o bastı kelamı murad ediyorsa, fel yerce hünalik, oraya müracaat etsin, baksın. Bu cinleri de görecektin hocam. Lan dediğine göre görmeyecek. Bunlar da sorun hocam, onlar beni tamamen geçecek. Yani, görmesi lazım da. Ve fi şerh cem'il cevami'i cem'il cevami şerhindeyse İbn-i Cema'i, İbn-i Cema'nın orada da vardır nahvuhu, bunun benzeri ifadeler vardır. Ve menkul anil ibaneti ibane fi usulü diyane Ebu Hasan Eşari'nindir. İmami, İmami Ehl-i Sünne Ehl-i Sünne vel Cema'i Ehl-i Sünne vel Cema'a imamı Şeyh İbn Hasan el-Eş'ari Hazretlerinden de ibanede nakledilmiş olan nedir? Ennel melaikti yeramlu. Melekler onu görecekler. Ve tabi'ahu ala zâlike el-Beyhakiyyu. İmam Beyhaki de bu üstüne tabi olmuş. Bir kitab-ı Ru'yeti lehu. Ru'yet isimli kitabında Cenab-ı Allah'ı görmekle ilgili bir kitabında İmam Beyhaki de bu hususta İmam Eş'ari'ye tabi olmuştur. Ve mimmen kâle bidâlike buna hüküm veren kimselerden minel müteahhirin müteahhir ulemadan da buna hüküm verenlerdendir. Kim? El-Hâbıdu el-Allâme İbnül Kayyim. Thümme el-Celâl el-Bulkûni Bulkûni de buna hüküm vermiş. Kemâ nekalev anhumâ el-Şeyhun el-Hâbıdu el-Celâl el-Suyûti. İmam Suyûti de böyle nakletmiş. Thümme kal, ondan sonra da demiş ki ve vel ercahu bila şekkin indaha. Burada bitti. Şüphesiz raci olan da budur. Melekler de Allah'ı görecekler. Şimdi cinler görecek mi görmeyecekler mi? Bunda biraz tartışma var. Ve muktada ma nekalehu evet. Ve muktada ma nekalehu anil bulkini İmam Bulkini'den naklettiğinin gereği ise, muktezası ise nereyedir? Muktezası nedir? El meylu ila husulir rü'yeti, rü'yetin olacağına dairdir. Rü'yetin olacağı. Kim için? Lümü'minil cinni, cinlerden mümin olanlar için. Thümme kal, ondan sonra dedi ki, fin nisa, kadınlar hakkında ise ekvalın sözler var. Hakaha İbn-i Kethir fi avahiri tarihihi, İbn-i Kesir tarihinin son bölümlerinde onu hikaye etmiş. El evvel, birincisi ennehürne la yerayne, görmeyecekler. Kadın. Niye? Leyenlerine maksuratun fil hıyam. Onlar çadırlarda, çadırlara ait kılınmışlar. Çadırların içindedirler. Ve la yahfa dafu. Bunun daf olduğu, zayıf olduğu gizli değil yani. Açık. Değil mi? Bu zayıf bir şey. Yani sen dedin ki her taraftan görülecek, hiç şüphe edilmeyecek. Çadırın içinde olsan, dışında olsan demek ki ruh yeter ki de o hakkı olacaksın. Ethani ikinci görüş ennehüne yarayna. Onlar da görecekler. Ahzen min umumatin nususil varidi fir rü'yet. Rü'yet hakkında varit olan nasların umumatından alarak. Yani umum naslar. Diyor ki herkes görecek. E onlar da mümindir. Onlar da görecek demektir. Yani nasların umumiyeti bunu gerektiriyor. Ve vahiru zahir olan budur. Bila miryetin şüphesiz. Bila şekki. Es-salisi üçüncü görüş ennehünne kadınlar yarayine görecekler fi misli eyyamil e'yadi fi dünya. Hani dünyada böyle bayram günleri oluyor ya, bayram günleri gibi günlerde belirli muayyen günlerde görecekler. İnde tecelli Cenab-ı Allah tecelli buyurduğu zaman li ehlil cenneti cennet ehline tecelli ettiği zaman tecelliyen am umum bir tecelliyle tecelli ettiği zamanda fil eyyamil mezkurati o zikredilen günlerde. Bu. Kema fi hadisin ravahu Darukutni fi kitab rü'ya. O da rü'yet bölümünde Darukutni rivayet ettiği hadise dayandırıyor. Thümme o kadar söyledik geçelim şimdi. Thümme mezhebu ehli sünneti ehli sünnet mezhebi ennehu yara ve yura. Allah görür görülür. Fiddari el ahireti. Ahiret yurdunda. Ve mezhebu ebil hüzeyl el allah Mutezili Ebu Hüzeyl el-Allâf'ın mezhebi ise ennehu teâlâ la yera ve la yura. Görmez görülmez. Feyerudduhu kavlu teala. Bu görüşü reddediyor. Elem ya'lem beynallah yara diyor. Bak Allah görür. Elem ya'lem bilemedi mi o Ebu Cehil ki beynallah yara. Allah görür. Allah bilmedi mi ki hocam beynallah yara. Evet. Ve kavlu edane bunu reddediyor. Ve kavlu teala. Ve huve yudrikul ebsar. Allah gözü idrak eder. Ve mezhebul mutezile. Mutezilenin mezhebi bu. Ebu Hüzeyl'in dışındakiler yani. Ennehu. O. Yara görür ve la yura görülmez. Ve kat sebeka. Ma yerudduhu onu reddeden de geçti zaten. Ve zükre zikredildi an İbn-i Cema ennehu kal. İbn-i Cema'dan rivayet edilmiş. O da şöyle demiş. Kale bazı eşyahi şeyhlerimin bazısı. Dediler ki efhaşu ma lil mu'tezile. Mu'tezilenin en fahiş hatada olduğu iki mesele var. Mesele tani hadihi. İki mesele var. İki mesele vardır. Hadihi biri bu meseledir. Yani meseletü rü'ye. Bir de ve kıdemul alem. Alem kadimdir demişler bir de. Kultu. Ben derim diyor şimdi bu. Halil Kaladır'ın kultu. Ben derim ki. Fî nisbeti tanidi ileyhim. İkincisinin Mutezile'ye nispetinde vardır tesahülü. Tesahülü akbulin. Akbul. Görüşlerin mütesahil olması vardır. Yani zayıflık var. Selamünaleyküm. Dur bak. Tamam. Ve lealle vecel efhaşiyeti, buradaki fuhş yani çok çirkin olmasının sebebi ennel mu'teziliye, mu'tezili kişi diyor. Ve lev dekhalel cennete, cennete girse de, şimdi onu mahrum ediyor, yekunu mahrume minel rü'yeti, rü'yete mahrum olacak. Yani Cenab-ı Allah görme nimetine mazhar olamayacak. Yani efhaşiyet buradan geliyor yani. Tamam. Çirkinlik buradan geliyor. Ve kâletin necariyetü. Necariye mezhebi de demiş ki ya rü'yeti rü'yet hakkun. Haktır. Ve lakin bil kalbi. Ama kalbiyle olacak. Ve kâletil kerramiye. Kerramiye diyor ki yerallah, yura görülecek Allah Allah fil ahirete cismen. Bu da cismen görülecek diyor. Teâlallahu an der ki Cenab-ı Allah bundan münezzehtir. Cenab-ı Allah cisim değildir. Cisim olarak.